гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Менску развіталіся з кардыналам Казімірам Свёнткам. Праграміст у калёні працуе дворнікам, архівіст робіць скрыні. У абодвух тэрактах у Нарвегіі паліцыя падазрае аднаго чалавека. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Нарвегіі выставілі абвінавачанне дырэктару сельскагаспадарчай фірмы «Брэйвік Геофарм» Андэрсу Берэнгу Брэйвіку, падазраванаму ў здзяйсненні тэрарыстычных актаў ва ўрадавым квартале Осла і ў летніку сацыял-дэмакратычнай моладзі на востраве Утоя, у выніку якіх загінулі 92 чалавекі. 32-гадовы нарвежац абвінавачваецца ў тэрарызме. Нарвежская крымінальная законодаўства прадугледжвае за гэта пакаранне пазбаўленнем волі тэрмінам на 21 год, заявіў намеснік начальніка нарвежскай паліцыі Роджер Андрэсен. Працягваем навіны. У Латвіі сёння праходзіць агульнанацыянальны рэферэндум у пытанні роспуску сейму. Галасаванне праводзіцца на ініцыятыву экс-прэзідэнта Валдзіса Затлерса, які абвінаваціў дэпутатаў у папушчанні карупцыі. Сойм будзе распушчаны, калі за гэта прагаласуе звычайная большасць тых, хто возьме ўдзел у галасаванні. У гэтым выпадку новыя выбары пройдуць у найбліжэйшыя два месяцы. Паводле апошніх прагнозаў, большасць латвійскіх выбарцаў падтрымлівае роспуск сейму. Авіяцыя НАТО здзейсніла сёння раніцай удары па лібійскай сталіцы. Associated Press паведамляе, што выбухі былі чутныя ў раёне, дзе месціцца рэзідэнцыя лібійскага лідара Муамара Кадафі. Агенцыя Reuters паведамляе, што цяперашняе бамбаванне стала самым інтэнсіўным за апошнія тыдні. Аб стратах сярод гараджан або аб прычыненай будынкам шкодзе пакуль няма інфармацыі. Авіярэйды праводзіліся неўзабаве пасля таго, як прадстаўнік лібійскага ўраду заявіў, што ўлады Лібіі адкрытыя для перамовы з афіцыйнымі прадстаўнікамі Злучаных Штатаў. Муса Ібрагім таксама адзначыў, што на мінулым тыдні адбыўся прадуктыўны дыялог з амерыканскімі прадстаўнікамі і, на думку лібійскага ўрадоўца, падобныя перамовы здольныя дапамагчы ў перадоленні лібійскага крызісу. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес абвясціў у пятніцу, што мае намер неўзабаве ізноў накіравацца на Кубу дзеля працягу лячэння ракавага захворвання. Паводле Чавеса, яму трэба будзе прайсці другі этап хіміятэрапіі. 56-гадовы сацыяліст Уга Чавес, як чакаецца, павінен у наступным годзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі, разлічвае на пераабранне. Становішча ў Венесуэле прыцягвае вялікую ўвагу ў свеце ў сувязі з тым, што гэтая краіна з насельніцтвам амаль 30 мільёнаў чалавек валодае вялікімі запасамі нафты і з'яўляецца членам арганізацыі экспарцёраў нафты. У Іспаніі былы кіраўнік ваеннага крыла басконскай сепаратысцкай групоўкі ЭТА прысуджаны да 377 гадоў турмы за тэракт, учынены ў 2002 годзе. Гарыкуецца з Піасу Рубіна, памянушцы індэец Чэрокі 1973 года нараджэння, спрабаваў забіць намесніка мэра гораду Порту-Гуалетэ Эстэр Кабесуда. У выніку выбуху бомбы, закладзенай у каляску супермаркета, жанчына, яе целаахоўнікі, яшчэ 18 чалавек, выпадковыя мінакі, атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. Міністр унутраных спраў Іспаніі Антонио Камача заявіў, што барацьба з тэрарыстычнай групоўкай ЭТА з'яўляецца прэрагатывай Міністэрства унутраных спраў Іспаніі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.